أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سران خریمت گمینه بینا باي خمر پيدا جاوي نخيره اجمراتي نه دبل بيشنگه خياسن قانونا مبو قانونا نگال دبلي وجنه بينه شريعتا يا دين محمد يا دست چان بخاي مكتب لينه به دست دیدی که یه خیاسه نگردن کلم چکرن دانه پیشیا جندر میسن گولی ندیدی لبری ویدانه قاشم دینا و حزارو پیسن میرد مفینه خوجل یا از خوج اجموریت دیدی خیر اینک خنبی ندیدی هیل سر دلش علی رزا را ادشی ندیدی ده به شکلی تل در حجران و جامیان و مدرسه ابخینه بس درس بنا میرید فقینه تنزانی لپشتی که گی خیاسنی قانونا مبو قانونا نگال و دویلی اوش نبینه حالا را بمی بدست عبودنی بگو خبر ندیار بکن رنگینه لسر تر بکال شیخ شا ابردینه مدی چاوی جنا تمامی بیسه و اب گرینه منه دی گول ظالمی رو چه بو اچ جرینه دبهون ظالمی رو فرمانا اوات خوهینه والا برشه والم دی ما تمامی دانه نام دویلی وجنبینه لیه اخ لیه لبرای وای وای وای وای درامت گل شیخانی بر فدایت بر دین خدای بر لتن یارد شوقانی بر دب چونگه برانی بر گرتی قانون و نظام و سیاست ترساد گرانی بر حیانی دنیا خوش آوات کل مراقا مهمینی لو یو یو مو عاشق امکانی وای وای وای وای وای وای شوق خلا خونو سبراله نقصد چیا او چیا شوق شمال خود ابو مالا شیخ ساید افندی علمز گفت و اوان جامیا به دست که گی خیاسه نگرتن دانا پیشیا جوت اک جندر میسن گولیا لبری ویدانا انقرا شودی نو حزار و پینسد میرد مفیا خوجل یا از خود اجموریت دیدی تیل سر دلش ولات مشیرات شینت به اشعال رضایی گلی دلی خلی داری حجران و مدرس و با انجامی و نظامی لپشتی که که خیاسنی قانونا و بو قانونا نگالو دولی و اجنبی شریعتا یا دیمی ام حمه کم یا دست چارت خواهم اکتولی مدی چاوی جنا تمامی بیسی رو ابگرین ادگری من ادگون زانمی را چه با ایچ جری دبی برش غالبی مدار نو دویل و اجنبی اخ لبرای درابت گلا شیخانی برا فدایت بردین خدای برا لطیه نیارد شوقانی برا دچوگه برانی برا لطیه گرتیه قانون و نظام و سیاست در سادگرانی برا حیانی دنیا خوش آبایت گل و مراقا مهمیانی لویا یوم و عشق بکانی لیلا میرادی و خالی و فلک نمرم کنی شیخ میو لیلا میراد جمع دیار بکیم دل ملیانه با از ارمار بقابزی بالا خود می صافی مریده کردم تمامی لو لب جمیانه مدی مندیش بلگا خود رانی پاکش کردم و از درگه بلک چابانه لعزت نرم لسیتان دست پولیسا و لبشتی دست جندرمانه لمنه دگول زانم چه بولو چه جریانه با دگول نقیت نزان فساد و شیطان کرمانجا لانخانه لو لف جبیانه با جبا خونا درانی نفرمان اصر کرده هاد یبرین اصر شیخانه خدا نی خیره کسی نه خبره بشه این دنیا ختم جمتی ببو سلیمانه با ببیش مالا و خرابه برن ترکیه بنی رن لکرن رومیانه با جبا خونا درانی نه فرمانا سر کرده هاد یبرینا تمام شیخانه لخوفانا دیار بگی کالی شیخ سای دفنی بر بردار عدامی آسی ما سای بو عرض جاویه بمجلو بدوانی وای ماخ لامیره بی ایلو آمیره بی میره بی لحیل آمیرون دیو خالی فلک دور مکان شیخ بی خوفانا ازر می بشود تفجیه از درواز ما خان بلیسیم دادای لولالی ویه تاقیبات باوش علی رزا تجموشه جکافه لکه لو بلکه خیر خواهد خیر کسی گیتنه خبره بشینه بنیا ختم جم تایفی غسلی ما باوی فرسنده یه ببیش مالا و خرابل ترکیه حکومات کمو اسمو قرمیش مو لی سر مدانی نشوقه اجنه مکرنه تاقوام اسلام پرگونه یه وای وای وای لی میره بی ایلو میره بی میره بی لی لی میره دی و خالی فلک درم کانی شیخ بی از نمین فرمان حکومت دی خراب ترم جری شاکو دی بیشتر دی فی درمانه وای وای نه ای لعلی وای اهلی خانه بسیده گاب کرگانی دگاله خونگا من آرامی آئی برا لمرا داس راس بی صفا بی خیر ایوارا بی شمیه لابا و گران اوراق باقی شنخنی شیخ لره شیخ آدر کردیه شن خره آدیه شدائره شبه خود یا کتکه لحاتیه شبه خود یا مبحوثیه داخل بیه ولایتا سیرته کدیه دستی قولوردیه شی قولوردیه سیرته داخل بونه قضا بی قومینه کدیه دستی رمزانون باشی شبه دره در باز بونه کمه کورانا بشیریه کدیه دستی این باشی سواریه لغا و گران فرقی عسکر جمهوریت تابورگی عسکر دولت لپیباو شمتن شیخ لن شیخ آدر کدن تاینی لبا و گران دهی تبگا خبردائی چیا خیام لما لباده لشول مخوری پاز برافات مانه لهر سیزون بشفارخینه لا ولا راجا شما نوقع بچوگه گازا جار به جهریه دال که نقبا اوسوی که لپاز پانا و خوشاگره میشه غیر سیدنگا لکو ما محکوم و فرارا لمست حجیقتو میره اتفاق و تشخلا دکر گازی لدگو تبشرا بردل باب منیه تجمی را چیبه چیبه خبت علی بلی تمینی کامل تبه لبری تبگا ندن عسکری دولتی عسکرن کری خلقین ولبری تبگا بدی یز باشی و بین باشی اگر خالقی عالم و شیخ تراب که بدو بینه لازی بدست خوشی کن سر بین باشی یز باشی لفستی نم حیفا تیفی قوسید خادیل و ایسری روجا گلی دالوری وای وای ما خی لشغل ما غایا لگل جمالا شغایا چی چگال آدایا من دلال سرد زی داستایا كلامو قلش به بجای دش می نو نیارا یو اندرشیه مزیج جیگراشیه مش بالا یو خایش میراد علمان ملشیه مکزا یو لرختی علمان سیت و قل نوا ملا یو هوا رو امداد مرجور ما خالق عالم میره میره باب فاطمه یو الجیره کنیش مرا به هوا ناشم همه شیغ قبازیلی یو از نمین لپشن باب شمس دی شیغ نره شیغ کزن مرا زیلی کزن ما یو یو یو یو یو یو یو یو یو لبرا لمنا دا سرا سبه سبا بخير ايوارا اينه لولا قرال اوراق باوي شمسني شغلر شغا در كتن شانقر لدبالا خبتش بخود يا مبعوسي داخل بنا ولا يتا سيرده كنذسي قول ارديا سيرده لج قول ارديا سيرده داخل بنا قزاق بنا كنذسي رمزان وماشي جويدره خبردان كورانا بشيري كنذسي الماشي سواري لا با و گران فرغی عسکری جمهوریت تامورگی عسکری دولت دل پی با شزنی شغلر شغادر کتن و تاینی لا ول گران دیت منگال قلقی آخر ماکینا خبردار لچیا اخیام لا ما لا با دشولی مکره لپوزی گوی فرا باد ما نل هفز زوری مشوارخینه لراجا شره سما نوقام چوگه گازا جار بچه هریه دال که نقما او سویگه لپوزه پانا و خوشگره مشیغه ربسه دنگا لکوما معکومو فرارا لمستی حجیق دو میره دفاق و تشخلا دکر گازی لدگو دو شرا بردل باوی منیه چه چه خبر ده لب لب لات می نگام لب لب لب ریت بگان داس کردن لامر خالی نه لچه چالق چاجه وال ره نه لب ریت بگاب نه بین باشی و یز باشی آدر مگیله قلبش مبالا محمد امین عمر که کی شوکر لذر ماد دوات باوی جلبش نبالا رمزان زاوه زاوه سالی و نکملی لذر ماد سیات باوی جلبش نبالا یز باشی زیاری لولا شاوه شروده مثل حجی قطول دنیا گلک نفسی دنگا دکر گازی لدگو شیخی مزی بسر باوی تکم گاوا مسر خدا نیسر نشانا میراتا علمانی والا مری در با اولی دایل بشن والا محمد امینی عمر که گشو که چبک قدر یاد الجمر بعالمی بو لمنش برد لیفل تادی شرک ششارا دوربونی لدر واد دو مذائل بشن والا رمزا زاوه زاوه صالی و نکملی لدر واسسی مذائل بشن والا یز باشی سیاری الله خدا مزانه تاف القضا دا من نید اراکش ارگنه یکن ری غلقه چاوه چالق و چاجقه ویل رینه لشیخ مبسر پاویت کن اگر تیرو ازنام بودی از سر گره می تیخم جی قرین و برین نوالا باشد لی تیخم گول کاش گولا خوینی لیوانا شیخ لرم آغایو مالا شیخا یو چی چندال آدا یو مندلال سردز دوستا یو لهندر شیخ مزری جیگر شیخ مشبولا یو لرخت علمان سید و قلنا و ملا یو خایشا میراتا علمان گران جان شیخ مناز کمل شیخ مکتا یو لهوارو امدالا ملجور ما خالق عالم و فاطمه اول جیر کنی جمرا به هورا شیخ محمد شیخ قوازیلیو یو از نمین الفشت با شنسنی شیخ نره شیخا کزد مالا زیلی کس نما یو لدای رب نصف شرق المچم لقا لقا المقام السرع بكافر سالة لحوشا بكافر أمر تمان ضايا رب نصر كاني تسير بكشفارا خلدة تنكر من التوم بكا بكا هورين من صوتا باري ظالم دین دشمنه گل بارودا بسرمده دوباره نفنا انو تابیه یه دین عالم بریه دقون آدم دا اتم ولد دو اتو سانیه بس رایه دیگو افرسنده مالا تغرابت دیگو از فرسنده ما از فرسنده ما ازم باوی الفس یا سوار از ناورم خدا نیکو جو چاپ بلیه ملو ولادی داردن جاردی دا میل سرمده اقتونه نه فرسنده مزه آگری کلی به بیت مال باه تکته از ایب جاتی گلی دوم دیگه ای کافری برندارم ای نشر احسنان نشر احیدران نشر اجبران نشر دو زباب عشران لحوش ای کافری امر تو مانه تا خودگی به دین و به ایمانه لسرسر مدا حرمینی توفانه گرگر تو مدیگو ما کلیانه لما بريا دا قوسان نادم دا اتمولد و اتو امانه جقاب دوال قارش شريعة دا نبي محمد ساكنية جمرا دا خوينة ميدان و فرمانه جناد سليمان احمد قومي حسن الفيشاو منه حيفا منا لكشنا سليمان احمد قومي حسنانه لحيفا منا تيل وحيف جقاب دوال قارش مجملا ذكر رتبه و نشان و علامة احمدية آغا ولا نامي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا خم بلا نابي شرقران سر من الكرم قل غازي ميركي مير خوازم سيقل أبرين دارتي كشتني تجارة زمانة جيفة نابي دبي جابكي نبخير هاتيا دبی جینو سه راج سه شبه عز و عیان مال عمل خوبارا ایران السر بشنا مارا کمان جیتنی نستا نابین لی پیا بی کرم دگو تا از کرم بیم از برخی مال عمر بم قاچاق رومی بفرار دولت هیون کرم دیگو تا افدال مال خراب امر بفیای مالا مصطفی آخا دو طایب تنیبن جمالا افدالی مستیبن بیکی فنان و مالا امر فی مالا گلی بخور و حوال بن تسیر بگجی گاوی دوال مول و ظلم چارت خواه سیر باز و پاپا گنی بینین در خونا خالمه بگرین جمهر دو مالا گلی بخورا ببیشن لاو تبنگی مل اخو دینن تسلیمی نیچلگی ام بیم وای ما خواه دلی خن باوی باوی منو ادلی خن سست ماجستی خدا بین خوند آخه مار فلیان کجو چاپ الارده خن و نزانه من برخی مالا عمر قاچای رومین فرار دورتین تشکی شریعت اجباب کالیم دا لیف چنگو مزنی مرابون رانبون مریدو جان فضائی مالا شیخن مگو وای وای وای وای اخای لحوشا ابي كافري امر ثمان ضاير ربنا اواب قره مدي تيري عجليل سرسري سليمان احمد كومي حسن اتفد قره جقافي دماء مدي خربالخ ايقين شره اسياي قوت بسرائي درب شامل اتلاوين ترامي بدستي الفسي ابي جنابا بشرعي دركب حره بس رای گوت آسیا درگو شامل املاوینه لبرال دورا لنگی عشیره مالا عمر هر دو پیای مالا مصطفی آقا اتن بگره بس رای امسی ادنگا باندکرین ده گوت فرسنده مالا تغرابت ده گو اسفرسندم ازم باوی الفسی اسوار از ناورم خدا نی کچو چاپ لیم الولادی داردن جاردی دمیل سرمرا اقتنن گو بسرا آگره کلی بقافی تکتی لعزیب جوتا گلی تومتی کافی گاوری ابرین دارم جناد سلیمان احمد قوم حسن الف چاوی منه لحیفای منال کشتنا شیران و میرا لسليمان احمد قوم حسنان حيفا من عطيل وحيفي جقاب دوازيب سيبلي تومي ديقابي كافري برينار لا زيادك ماكم تليقا من اشد المناقر واي واي واي واي واخي دليخن بابي بابي من اهليخن قایش میراتی سستم یا جستی خدا بین قنداغ مارتلیان گج شاپ الارد خن و نزان من برخی مالا عمر قاچای رومین فرار دولتین تجک شریعت جباب کال منا وچکو مزنی مرابو نران بنا مریدو جان فدای مالا شیخ مگو وای وای وای خای